Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova misión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Máis unha vez, achegámosvos unha entrevista de interés xeral referido á música e aos mundos da libre distribución. Os traemos o xornalista musical e aínda así amigo Carlos Barreiro. Comezamos. Ben, para os que non coñezades a traxectoria ou non saibades quen é Carlos Barreiro, dicirvos que, a pesar da súa mocidade, leva xa bastantes anos colaborando en medios como Rock de Luz, Rolling Stone, o Xornal Público, mesmo traballou en cadeas de televisión como Fly Music ou Soul Music, e dicir que xa leva no seu lombo unha traxectoria como xornalista musical bastante extensa. Comezamos esta entrevista palique no mes de agosto, despois dunha conversa polo Messenger na que me fixo ver algunhas cousas referidas aos xeitos de distribución de músicas libres nas que non reparara ou non parara a reflexionar. E a primeira pregunta que lle fixemos foi como é que el chega ou como lle chega el a música libre da que despois ten falado en ocasións. A ver, eu son un bicho raro porque eu consumo indistintamente música Creative Commons e música con licencias pechadas e tal, pero chego Creative Commons a través de sitios pues, en internet todos que misturan as dúas formas de registrar a música. Non son dos que busca pois eso nos espacios que hai en internet para difundir música exclusivamente Creative Commons e tal. Son un pouco bicho raro. O sea, non vas tanto por netlabels ou blogs especializados en músicas Creative Commons como que buscas en xeral en blogs ou sitios onde falan da música en xeral. Sí, miro poucos netlabels, moi pouquiños. Pois son típicos. Teño por aí registrados no Google Reader e tal, bueno, de vez en cando hai tempo, pois miro que as novidades que sacan e tal, pero pouco tempo. Será a música que se distribúe de maneira tradicional, que casi sempre son con licencias restringidas, xa editase tanta que me leva todo o tempo do mundo, ¿no? Ben, comentabasme ti aquel día polo Messenger que a ti ninguén de música que ti como un día che petou na porta e dixe: "Ois, mira, teño isto, botalle un ollo". Sí, eso é certo. Bueno, houve un caso que de feito a mí me parece un modelo moi interesante para calquera artista que se quera buscar a vida en España, que é o caso de Garzón, agora a Grande Marlaska, ¿no? Que eles foron un grupo que dende o principio optaron por a licencia Creative Commons, pero ao mismo tempo tiñan, digamos, a ambición de unha banda dunha banda que se quería buscar a vida no mercado tradicional, no mercado de toda a vida. Entonces eso, eles misturaban esas dúas visións da distribución da música. Eles creo que foron un pouco un grupo que demostrou que se pode chegar con unha licencia Creative Commons, se pode chegar ao mismo sitio no que se chegan sendo socio da SGAE. Bueno, tamén lle estudou a polémica con Garzón, ¿no? Sí, tamén, pero bueno, eles antes diso, por exemplo, xa estaban programados sí, en festivais, ¿no? O que pasa que o da polémica logo sí. O da polémica subiunos a chegar a xente a que non lles interesaba a súa música. Sí, bueno, pero incluso eu penso que é unha banda que a xente a coñece, a que a coñece, porque tampouco é a mellor unha banda destas nos planetas ou así, ¿no? Pero que a xente non é consciente de se publica en Creative Commons ou non, moita dela. É dicir, escoitan a música porque soaron, pero nunca se para a pensar, que... O sea, porque realmente o que importa é a música, casi máis que a licencia, ¿no? Iso é un pouco como unha actitude fronte ao sistema ou a industria pechada de 60 anos. Eu creo que o feito de que a xente non se entere de que editen como Creative Commons é un síntoma de que o Creative Commons é a mellor é unha das mellores opcións dependendo da situación de cada artista. No seu caso era a mellor opción. Porque ao fin e ao cabo pois eso, é música igual, o importante é a música. Pero si ti eres un grupo que comeza que non tes moitos apoios e demais, o Creative Commons só ten facilidades, porque alguén que queira pues, por exemplo, colgar en streaming esa música ou tal, pues, ou sonar nun bar, pues, está un pouco marxen do... Bueno, é un tema máis delicado, pero está un pouco marxen dos GAE, cánones e estas cousas. Pero bueno, é delicado porque sei que en moitos momentos a SGAE meteuse quisolle pagar incluso a sitios que son a locais de cobrar, a bares que cobrar, sí, cobrar que a bares que só tiñan, só poñían música Creative Commons e tal. Pero sí, o feito de que eso, de que ninguén se entere de que é música Creative Commons é o mellor síntoma de que é unha boa opción. Commons baby. De feito, hai eso, comentábamos antes off the record que grupos e músicos xa cunha trayectoria longa están optando por esas licencias, mesmo están promovendo asociacións de músicos como Christine Hirst, sí, con Cash Music. En plan, bueno, este é un novo xeito de negocio, pode ser tan rentable como tradicional, nos mesmos somos os que nos autoxestionamos, aforramos intermediarios. Hoxe en día coa rede chegas a calquera parte, pero chegas hoxe en día coa rede a calquera parte ou aínda non? Eu creo que ainda no, porque do mismo modo que hai unha reconversión no tema dos formatos, co tema do, pues, do CD, que se di que está morrendo, pero esta semana salían uns datos nos que se demostraba que en España o CD ainda era importante nas ventas de música, e que a música digital ia crecendo, pero non ainda era unha porcentaxe minúscula. Pois do mismo modo que pasa eso cos formatos, para promocionar a producción dun artista sigue sendo importante, eu creo, que os medios tradicionais. Internet gaña popularidade, pero non podes esquecer, pois, o papel, as revistas especializadas, os diarios, a radio. Hai que atacar todos os flancos. Si non tens presencia en internet non eres nadie, pero ao mismo tempo, si queres crecer en popularidade con máis rapidez, sí, máis mainstream, que chaman, ¿no? O de maneira máis mainstream, bueno, ou non, tamén o mainstream, pois eso, en certos medios ten máis presencia. Bueno, depende do que fagas. Eso, ou se un artista para difundir o que fai, eu creo que necesita misturarlo todo. A presencia en internet é básica. Non sei se supoño que é máis importante, porque alguén que non existe en internet non é nadie. Eu creo que ademais esa conexión cos fans que posibilitou o internet é a clave para que moitos deses exemplos que de artistas que os editan como Creative Commons se pasen a este tipo, as licencias abertas. Coñecen, a través de internet, coñecen cal é o seu público, canto é, poden estimar, con eso poden deseñar a estrategia para o lanzamento dun disco. Pues, posiblemente Blacos, a través de internet, saberá, haberá unha serie de xente que lle siga reclamando que saque música, bueno, se lanzaría de novo de maneira máis tímida, menos sí, ambiciosa. Ou pensou tamén, porque xa pasaron 20 anos prácticamente desde que triunfara, desaparecera prácticamente, diría, quen se lembra de min? Pois fans de toda a vida. Mesmo, o sea, xa non, inda que pon ali que é Black, utiliza o seu nome propio, xa, o sea, como reivindicándose como autor máis que como produto que saíra mellor daquela, que alguén o descubriu. Ella dixo, pues mira, te vamos a vender así, te vamos a producir así y te vas a forrar. Sabe Dios. Ahora que he dicho dos productos, a mí... Que penso que os productores son moi importantes tamén. Sí. De feito, tamén gustaríame moito seguir o caso dun artista que ten moi calculado toda a súa estrategia de como lanzarse, ten unha imaxe e demais, e que se edita como Creative Commons. Teño moita curiosidade por ver como evoluciona algo así, porque eu estou seguro de que conseguirían moito máis rápido, pues eso, a xente que lle dá pasta para lanzarse así conseguiría resultados moito máis rápido, posiblemente. Aquí falta eso que hai no mundo anglosaxón de ver o Creative Commons como unha ferramenta económica, ¿no? como un mecanismo, pues, para que a industria da música, a industria que distribúe contidos para gañar pelas, como fin, en algúns casos misturados con outros fins, ¿no? Máis artísticos e tal, pues eso, que falta, No mundo anglosaxón eso está moi moi unido, esa visión de utilizar o Creative Commons como como estrategia comercial para difundir algo e tal. Aquí nada, non evoluciona moito a idea. A 3G agora están vendo como como Creative Commons no, pero como están autogestionándose eles, en plan non necesitamos unha editora de traza, podemos nos facemos. A mí chamou a atención, ¿no? Que o Los Hombres G, que son unha banda emblemática, digamos, no panorama español, con sus rollos de típicos dos fans de hai 20 anos, pero que agora, digamos que cando volveron, se decataron de que cos medios que hai hoxendía, todo iso poden eles perfectamente autogestionarse. Claro, sen depender tanto iso das empresas. Eu non sei, teño é por intuición, algo que vou decir, pero que non. Eu sí. Supoño que eles tamén se darían de bruces cunha industria que lle recanea moitas cousas. Claro. Que o mellor que eles queren gravar un disco con unha persoa nun estudio para conseguir un sonido, de repente se dan conta de que a discográfica non lle dá, ¿no? Uh-huh. Entonces deberán pensar, para eso pago eu, ¿no? Claro. Pero bueno, no caso de Hombres G, eu creo que se lles costou. Eu estive na rolda de prensa na que presentaron a comunidade esta na que van hombresg.tv, ¿no? Sí. Bueno, como todos os grandes grupos, así como Hombres G teñen unha empresa detrás moi grande para que traballa moita xente, pois me imagino que é unha idea de outra persoa, non deles, porque de feito só un deles era usuario de internet aí habitualmente. Uh-huh. Os outros eran usuarios medios baixos. Uh-huh. Pero bueno, sí, os grupos con pasta que teñen unha estrutura empresarial detrás xa están tardando en facer iso. Se aforranse unha chea de atrancos, pasar por ter que aturar as decisións de terceiras persoas e demais. Black Velvet, Elvis is dead. Looks down his crown on the bed as he's led to the edge of town. September, pardon the sun. The hardest part is the one that you hold in your hands, dear. I'm aquela casa será. Camas? Bem. O mellor hai xente que cree que un disco Creative Commons é un disco precario, ¿no? Grabado con poucos medios, pero hai de todo. Hai de todo, como pero que hai moita música Creative Commons que está grabada cos mesmos medios cos que grava un artista dun selo independente, pois bueno, anglosaxón máis ou menos consagrado e tal. Que hai que quitarse un pouco esa idea, que hai boas grabacións tamén Creative Commons. Sí, vamos. Certifico que eu gasto bastante el pasta en Creative Commons, sin da que a xente de, oh, é gratis. Bueno, é gratis ou non, depende da túa vontade, non? Claro. Pero eu nos últimos dous anos gastei moitísimos cartos, o mellor non comprando a música, pero si comprando camisetas, ou comprando si soportes en CD, ou con alguna donación incluso, pequena, do que costaría o mellor un disco a un precio módico, non? Pero sí que hai xente, bueno, eu hai un francés, Angil, que se chama Michael, non sei que, que estivo, pues non sei, estivo en Barcelona nun festival destes modernos. Sí, hai 4 anos así, e ten o último disco que sacou o ano pasado, a finais deste ano ou a primeiros do outro vai sacar outro novo, que creo que van a empezar ahora a meterse en estudio. E a mí me parece un disco boísimo, do mellor do 2007 que escoitei, con unha producción moi limpa, moi cuidada. E realmente vese que sí que se poden facer cousas de calidade a pouco que te esforces, pois tamén hai moita morralla, obviamente. Mira, Dan Gil é un bo exemplo de un artista ao que o Creative Commons deulle moito máis, porque el deulle cousas, vamos. Porque eu creo que o disco sacou no este ano. Chemical, sí, pero este ano non sei se con material de... Bueno, él sacou este ano un disco con Chemical Underground. Creo que Chemical Underground, que é un selo de Glasgow. Sí, sí. Que, pois, pues, él é un exemplo de xente ao que optar polo Creative Commons como para promocionar a súa música, para que se difunda, para que a xente o escoite, o acaba levando a que logo hai un disco no cal hai un selo detrás. Pois que lle, que lle dará uns cartos, máis ou menos, para gravar ou non, para que lle fabrica o disco. Bueno, decías, hai unha cousa que vou volver a unha cousa que estabas dicindo agora, que de onde sacan a pasta os músicos. O sea, eu defendo as licencias Creative Commons como algo que se ten que estender moito máis, pero tamén é certo que hai certo tipo de artistas os que lle convén máis as licencias restringidas, non? Que hai artistas que tocan moito, venden unha cantidade de discos e teñen unha popularidade que leva que a súa música sone moito, pues, bueno, en certas radios, que de vez en cando se utilice na tele, que os pagos de autores é o que lles permite viven da música realmente, ¿no? O sea, que o Creative Commons é un modelo que se ten que estender, pero tamén é certo que hai certos artistas nos que aos que lles beneficia máis outras fórmulas, ¿no? Eso, que eu creo que hai que matizalo tamén, ¿no? Que de todas maneras, o sea, que a industria nestes momentos eu creo que está chea de disparates. Perdida, Sí, sobre todo no mundo das multinacionais. Eu recordo unha anécdota falando con un tío dunha multinacional española, unha multinacional que suele traballar con moitos artistas de aquí, que pedinlle falar cun artista seu para a súa opinión sobre a opción de dar a música libremente ou a opción de difundila polos medios tradicionais, so disco físico, que a xente si quere algo mer, que tal. Antes de pararse a pensar o que eu lle plantexei, o primeiro que me dixo é que todo o que distribúe a súa música sin pasarlle reporte ao artista, que un ladrón, que non sei que, era o típico discurso a defensiva, sin pararse a reflexionar das posibles ventaxes que podía ter unha cousa ou outra. Claro, de que hai artistas que lles pode beneficiar, es que non, en xeral están cagados, a palabra que están cagados. Bueno, é un erro, porque é unha época de hai unha chea de oportunidades. Bueno, e os que buscan as multinacionais, que sempre buscan a rentabilidade de todo inmediata, sí, máis que a longo prazo, mellor. Bueno, sí, eso non sabría contestarlo, pero que rentabilidade sigue entendo, o sea, a rentabilidade sigue estando aí. O sea, se consume máis música e hai máis interés para a música que hai 20 anos. O que pasa que hai moita máis, e o mellor, pois, o diñeiro que pode generar a música para un artista está en outras cousas, está moito máis repartido. Bueno, que non sei, en xeral isto hai moitos disparates cando non é para tanto. Eu non creo que a música vaya a ser gratis. Bueno, está devaluándose moito, supoño que seguirá devaluándose, pero gratis no, sobre todo porque sempre vai haber intermediarios, opino eu. A xente en internet, por exemplo, xa que se fala de que vai acabar sendo o medio de comunicación, o medio, o marco no que se van distribuir todos os contidos en internet, a xente vai seguir pagando, vai acabar pagando polo acceso á música, e a xente ao final paga polo acceso, bueno, a calquera tipo de contido. A xente cando merca en iTunes non paga porque para que lle chegue o diñeiro ao artista, non, está pagando porque ten accede de maneira bastante rápida, áxil, ten a canción aí e a merca. Bueno, eso é a prova de que nunca vai a chegar a ser gratis de todo. Cada semana unha nova persoa millonaria, na lotería 5 máis complementario. Agora tá fora de toda esta comedia, ten caracho que eu non meño unha enciclopedia. Ti de cu, soñando cun mundo tabú, e se veñen cartiños compras un cardú. Habría que ver o que vos facedes, tamén sei que non son mellor ca eles. Na tele a sociedade dos 3Gs, churri, casa, coche e que sexa un Mercedes. Se non tedes familia, mellor que vos droguedes. A droga dá un amor, deses pra que te entregues. E outra volta, outro mes amoquinando, e cada vez máis longe do que pensaches. O neno non madura, non. Vivo un sueño de alcohol que me evapora. Hai algo por aí afora, inda que non a tope, tá esperándome, inspirándome. Non te sei o nome, pero eu vivo así. Detrás da enfermidade hai un mundo feliz que chama por min, e teño gancho de carim, pero nunca xogo básquet o meu. Eche tendencia de atracción cara ao desastre, Mr. Master. Lévame rápido, saca do peto que te saca chao embaixo do colchón, porque nunca vira unha ocasión para gastarlo como quixéramos os dous. Ai, vou capando, amontando pitanzas. Non o creas, pero quedan esperanzas, neno. Cheiro underground, todo Donny Crown, o Super Mario, pero sin ser pintado. Living chambal, pillados nas rebaixas, na reixa, bailando e repentando caixas. Por caixotos, corazos, anacos de tarta, busco do que farta, unha vida extra porque o tempo marcha. E o carto manda, pesa na balanza, o coco non alcanza. Onde está esa porta para outra galaxia? Todo asfixia, Galicia vicia. Teño ansia de viaxar no Tardis, co doutor, co Harry, con Sarah Jane Parker. Doutor, que vai días nos tigare? Para Andrómeda chegan tarde. Unha vida está fora desta lugar, está terrestre. Unha vida está fora desta lugar, está terrestre. Tiña un plan, pero non teño un can. Aforrarei comendo collo de pan. Verán que paga a pena como supernenas hai. Que me dan o son o flan a merguan delas. Escribirei vos dende mundos fantásticos, sobre aventuras en contextos románticos. Un jacuzzi cheo de viño quente, e unha churrascada no Ritz de Nova York. E sello tic tic tac, calquera día con tu pack pra vos saca. E non o contas máis. Non son Bruce Lee, nin canto con Public Enemy. Quero marchar de aquí a un sitio que non existe, para non botar de menos cousas que xa non teremos e que nunca máis veremos. Son os senos, eses futuros enlatados, e que mal se me dan os videoxogos. Viaxar, facer amigos novos, pero conservar os vellos. Cada mañá no espello caen os collos de noxo. Dono tentando, quero ser guerreiro, mentre as movidas cuspo rap, living chandal, apillao de monchedo general. Antes de marchar nunha viaxe sideral, eu quixera preguntar, tades listas pra berrar? Damn. Ah. Dreams, baby. O tema de Spotify é moi interesante porque tamén este verán destapouse que o pago a autores varía dependendo de que artistas esas. Si eres un artista pequeno, levas menos pasta que un artista de grande. O sea, como din que fallas gae, ¿no? Bueno, sí. Con sobrantes. Sí, que nadie sabe, ¿no? Son más cosas que nadie sabe. A transparencia que nunca hubo, se vota de menos tamén. Uh-huh. Porque eles non fan máis que defenderse de dos ataques, pero no caso das GAE, había hoxe ou ontem unha entrevista a Teddy Bautista na que estaba aí completamente defensiva, pero transparentes non son tampouco, entonces. E o tema de Spotify é moi interesante tamén porque queda aí o gran mercado, ¿no? Por lanzarse que o mercado americano. Eso é importante para saber como vai ser o futuro o seu futuro, vamos, en streaming. Sí, sí, sí. Claro, entonces bueno, hay que seguirlos. Sí, mira, o mellor Pandora ahora pasaría o no pasaría tan mal, porque como se reduciron as cuotas de os pagos de autores para os sitios que ofrecen música en streaming, é máis baixo que os sitios igual que venden. Saíron antes de tempo. Sí. Problema dos visionarios. Que sí. Tienen que abrir o camiño para que despois veñan os outros detrás a repañar. Bueno, ti que traballas en Mitos Medios, ti propós a veces músicas que son máis veces que ti comos así ou danse referencia en plan, tens que hacer unha recensión de fulanito, tal, ou ti en algúns medios sí que tens libertade para falar de músicas fora do mercado da industria tradicional, digamos, falar de cousas que están un pouco fora disso. Teño pouca man para meter artistas fora do mercado, porque o mercado tradicional é tan grande que os medios, sobre todo os medios de papel, están completamente afogados intentando sacar todo o que lles man. Pero de vez en cando se reciben artistas autoeditado, ahora non sei se Creative Commons e tal, pero autoeditado, sí. Sí, autoeditado, sí. Eso, en xeral o periodismo é a industria discográfica teñen unha relación moi viciada, bueno, pois eso, coñécese dende hai moitos anos, a xente dos medios, axúdanse uns a outros, ¿no? Claro. Fálame deste grupito e sí, os medios dignos, digamos dignos, falan dese grupo como queren falar, outros pois non tanto, pois si o grupo de comunicación ao que pertencen pois ese artista pois ten algún tipo de vínculo, pois non sei, ou a Esencia de Manasmen, que ahora hai moitos grupos de comunicación con Esencias de Manasmen e cousas así, pois máis ou menos moitas veces toca tratalo ben. Os dignos pois non, pasa, dalles igual, dice, vale, saco o disco, pero a ver que digo colaborador. Se non queres decir, non digas, pero ti pensas que xornalistas gurús destes que levan moitos anos e tal están un pouco comprados por algunhas discográficas? Ou que... No, vamos. No, non creo no. Que... Bueno, a ver... Ou ao mellor simplemente que están acomodados. En plan, falan do que lle mandan e tampouco se preocupan xa a sus años de buscar cosas novas. Vale, é unha cousa completamente distinta ao que me decías ao principio. Eso sí, eso é certo. O sea, acomodarse, todo o mundo se acomoda en todos os oficios, ¿no? Pois eso, que un tío que teña 50 anos non pase horas diante de internet, pois a mí me parece lógico, buscando aí o novo grupo do que dentro dun ano se vai falar, ¿no? Eso é normal. Un pouco en relación ao que me preguntabas antes, pero que non exactamente iso, eu creo que sí, no, entre os periodistas que veteranos, a xente que levamos anos e a xente que leva a prensa, hai unha relación humana, ¿no? Como de pois eso, moitas veces falas todas as semanas con alguén para que tal. Esa relación humana pode influir en algo, ¿no? Pois pero bueno, eu creo que en xeral o periodismo respetable é moi digno, todo o que lle gusta di o ben, independentemente de quen leva a prensa, e o que non lle gusta, pois o di tamén. Bueno, casi xa para rematar así, algunha banda que que publique baixo licencias abertas, así, que chamase atención, y que sí que andas ahí a pesquisar. Mira, chamou a atención descubrir que un grupo que levaba tempo intentando buscarse a vida, pero que non daba pasado nada con él, que saliu en Creative, en Commons Baby, perdón, pois que agora se pasase a sacar música Creative Commons, que foron Celebration, un grupo de Nova York. A min chamou a atención tamén o único que escoitei, creo que non sacaron nada máis, Jóvenes y Sexys. Creo que están agora para gravar algo así, non sei, pero sí. Así oficial teñen o EP aquel, Bruno. E despois, bueno, saíra unha banda sonora de, non me acordo da que película era, mexicana, con, de, non sei se estaba dirixida ou producida por Gael Bernal ou así. Sí, bueno, será todo de Pony Republic. O de Mertbau suele estar moi ben, suele ser que pechou. Pero solía ser un selo, pues eso, cunha liña, bueno, que había unha calidad, un mínimo de calidade aí. Que non poñan calquera cousa, digamos. Sí, sí, sí. De feito, ali, moitos dos grupos portugueses así máis interesantes que escoitei eu nos últimos anos pasaron por ali. Como Sol Jerusalén ou Lobster. Sí, tiñan EPs e lanzamentos de unha chea de grupos portugueses aí chulos. Commons, baby. Pois ata aquí a conversa con Carlos Barreiro. Agardo que vos prestase, que fose do vosso interese, que descubrirades cousas que antes non coñeciades, e que sigades escoitando Commons Baby como ata agora. Nada máis, despedimos con Jóvenes y Sexys, un dúo venezolano que eu antes pensaba que eran metade venezolano, metade mexicano, porque a cantante botara un tempo estudiando en México e eu andaba confuso. Banda esta, Jóvenes y Sexys, que empeza a soar en sitios como Radio 3 e que daqui a un par de anos é moi probable que sexa un hype, un éxito na sea independente mundial. Deixamos vos con El Reloj ata unha vindeira misión de Commons Baby. Commons, bye bye. Diamonds, baby. Ego 99.